Od dzisiaj biorę Hepaslimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 17, program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. W związku z kradzieżami rzadkich książek z bibliotek w całej Europie zatrzymano kilku obywateli Gruzji. To oni mają stać za kradzieżą starodruków z biblioteki UW. Rozpoczynają się wyjazdy na majówkę. Są apele policji o ostrożną jazdę. Żeby były skuteczniejsze, na drogach pojawiły się dodatkowe patrole. W Kijowie pilna ewakuacja dwóch szpitali. To po informacjach, że mają zostać ostrzelane. Kilku obywateli Gruzji zostało zatrzymanych w związku z kradzieżami rzadkich książek z bibliotek w całej Europie, także w Polsce. Z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego skradziono prawie 80 starodruków. Podejrzani udawali naukowców, aby uzyskać dostęp do książek i zastąpić je kopiami. W innych przypadkach włamywali się też do bibliotek. Do międzynarodowej operacji doszło po tym, jak władze francuskie powiadomiły o zaginionych egzemplarzach. Później okazało się, że także inne kraje odnotowały straty. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Szymon Banna, powiedział, że do zatrzymań doszło na Litwie i w Gruzji. Zatrzymany na terenie Litwy przebywa w tymczasowym areszcie. Ponadto zatrzymani zostali 4 obywatele gruzińscy na terenie Gruzji. A skradzione książki trafiły prawdopodobnie na rosyjski rynek antykwaryczny i aukcyjny. Gdzie następnie zostały sprzedane kolekcjonerom czy też osobom prywatnym. Będziemy też starali się ustalić, czy te przedmioty nadal znajdują się na terenie Rosji. Według Europolu z różnych krajów europejskich skradziono co najmniej 170 książek o wartości około 2,5 miliona euro. Agata Woźniak, Polskie Radio. Policja apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę podczas długiego weekendu majowego. Kto wziął wolne w poniedziałek, wtorek i czwartek, ten dzisiaj zaczyna już wypoczynek. Dlatego więcej patroli niż zwykle wyjeżdża właśnie na drogi. Będziemy kontrolować prędkość, będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdów, sposób korzystania z tego wynalazku, o którym czasami ludzie zapominają, a który ratuje często życie. Mówimy tutaj o pasach bezpieczeństwa, o bezpiecznym przewożeniu dzieci w urządzeniach zabezpieczających. Tutaj przede wszystkim mówię o fotelikach. Apelował Robert Opas z Komendy Głównej. Zwracał też uwagę na niebezpieczeństwo związane z dobrą pogodą, jaką mamy za oknem. Pogoda nie jest gwarancją bezpieczeństwa. Gwarancją bezpieczeństwa jest nasze zachowanie najczęściej za kierownicą, czyli dostosowanie prędkości do warunków ruchu, zwiększenie bardzo często odległości od poprzedzającego pojazdu, szczególnie, że tych pojazdów na drodze będzie bardzo dużo i myślę, że to jest dopiero gwarancja sukcesu. Faktycznie najwięcej wypadków odbywa się na prostych odcinkach drogi przy pięknej słonecznej pogodzie. A więcej patroli na drogach będzie aż do 6 maja. Śląski językiem regionalnym. Sejm przyjął w tej sprawie ustawę. Zabyło 236 posłów przeciwko 186, a 5 wstrzymało się od głosu. Jak mówi poseł Wojciech Saługa z Koalicji Obywatelskiej, to coś więcej niż tylko przepisy. To jest taki ruch, w który angażują się już od miesięcy, lat ludzie kultury, sztuki, nauki. Chcemy pisać po śląsku, chcemy wystawiać sztuki po śląsku, chcemy nauczać języka śląskiego, chcemy prowadzić edukację regionalną. Na mocy przepisów język śląski ma zostać wpisany do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jako drugi obok kaszubskiego język regionalny. Oznacza to możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, a także montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości. Kijów w trybie pilnym rozpoczyna ewakuację dwóch szpitali, w tym jednego dziecięcego. To z powodu zapowiedzianego ataku Rosjan, poinformowała administracja miasta. Jak podano, według Rosjan w tych szpitalach znajduje się personel wojskowy. Jest to absolutnie kłamstwo i prowokacja, podkreślono w komunikacie. W informacji zaznaczono, że miasto zaapelowało do Służby Bezpieczeństwa i Ministerstwa Zdrowia o pomoc przy ewakuacji. Nawet na 3 lata do więzienia będzie mógł trafić niemiecki polityk, jeśli zarobi pieniądze, wykorzystując swoje stanowisko. Bundestag przyjął nowe ostrzeżenie. Prawo. Chadecy z Bawarii w czasie pandemii oferowali państwu niemieckiemu i swojemu landowi maseczki, a gdy do sprzedaży doszło, zarobili na tym krocie. Deputowany do Bundestagu i poseł lokalnego parlamentu, obaj z CSU, mieli sprawę w sądzie, ale nie zostali ukarani. W ogniu krytyki ustąpili za to ze swoich funkcji, a lokalny polityk zrezygnował nawet z zasiadania w Landtagu. Zarobione setki tysięcy euro zachowali. Według przyjętych teraz przepisów mogliby dostać grzywnę lub nawet 3 lata w więzieniu, bo taka będzie odtąd najwyższa kara. Do tej pory karana była polityczna korupcja i przekupstwo. Teraz polityk będzie mógł ponieść konsekwencje także wtedy, kiedy zarobi na legalnym interesie, ale dzięki funkcji, którą piastuje i wpływom, które posiada. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o tym, co w sporcie, Dariusz Urbanowicz. Niespełna godzina dzieli nas od pierwszego gwizdka 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na pierwszy ogień zmierzą się Piast Gliwice z Wartą Poznań. O 20.30 szlagierowe starcie lidera Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin, która w tabeli jest szósta. Mówi obrońca portowców Mariusz Malec. Wiemy, jak Jagiellonia gra i będzie gdzieś cięższe zadanie, bo w końcu zagra Polulu, bo w dwóch poprzednich meczach nie mógł grać, więc na pewno na niego trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo jest, myślę, jednym z najlepszych zawodników w Jagiellonii. Pokazują w tym sezonie niesamowitą jakość i strzelają bardzo dużo bramek, więc na pewno będzie trzeba być czujnym. Odpowiada nam gdzieś ich styl gry i potrafimy się w tym odnaleźć i dwa mecze wygraliśmy, więc jedziemy grać jak równy z równym i jedziemy tam po trzy punkty, bo musimy wrócić na tą naszą dobrą ścieżkę, bo teraz mecz z Piastem nam totalnie nie wyszedł i jest taka złość. Niewykluczone, że już dziś poznamy brązowych medalistów Mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn. Jeśli projekt pokona w Warszawie Resowie, będzie świętować przed własną publicznością. To rewanż. W pierwszym spotkaniu górą byli warszawianie 3-0. Mówi MVP tamtego spotkania Bartłomiej Bołądź z projektu. Wielu doświadczonych i klasowych zawodników w Rzeszowie pokazali w rywalizacji z Jastrzębiem, że mogą grać z każdym jak równy z równym, jak nie lepiej. Nastawiamy się na ciężki bój. Jak gram na swoim poziomie, to możemy z każdym wygrać. Skupiamy się na swojej grze. Wiemy, że musimy być skoncentrowani od samego początku, zostawić serce na boisku i wtedy powinno być wszystko dobrze. Rywalizacja o brąz toczy się do dwóch zwycięstw, a dzisiejsze starcie ma rozpocząć się o 20.30. Niepomyślne wieści z Hiszpanii. Magda Linet przegrała z Aryną Sabalenką w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie. Trzeba przyznać, że był to zacięty pojedynek, a Magda wcale tanio skóry nie sprzedała. Było 4-6, 6-3 i 3-6. Jessica Sobocińska i Zuzanna Jasińska, czyli wioślarska dwójka podwójna wagi lekkiej, awansowały do finału Mistrzostw Europy. W Segedynie Polki musiały przedzierać się przez repesaż, a w nim przegrały z Brytyjkami i Włoszkami. Już wczoraj bezpośredni awans do finału wywalczyła broniąca tytułu czwórka podwójna w składzie Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski. Pogoda jeszcze nie taka, jakiej byśmy sobie życzyli, zwłaszcza przed majówką, ale jest cieplej z pewnością niż w ostatnich dniach. Od 12 stopni na północy do 17 nawet na południu kraju. Zachmurzenie jeszcze się utrzymuje, takie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, i z tym musimy się mierzyć dziś, i to były wiadomości pogodowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś gościem Trójki była lekarz weterynarii, a zatem, skoro tak, to możemy teraz zagrać o miłości kociej. Kocia i odrobina kociej muzyki od zespołu The Cure. Jest 11 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Cofnę się teraz do swojego dzieciństwa. Wtedy nie do końca rozumiałem, co się stało. Mijały lata i moja świadomość była coraz większa. Dziś mija 38. rocznica. 38 lat od katastrofy w Czarnobylu. Jeśli Państwo nie pamiętają, to z pewnością ciągle ktoś lub coś o tym przypomina, zwłaszcza w ostatnim czasie. We wrześniu 2022 roku Ukraina toczyła walkę o Zaporoże, miasto z największą elektrownią jądrową w Europie. Właśnie wtedy po raz pierwszy od wielu lat zdaliśmy sobie sprawę z tego, że historia Czarnobyla może się powtórzyć. Józef Niewiarowski. W Ukrainie działają dziś 3 elektrownie atomowe. Czwarta, Zaporożska, została wygaszona po tym, jak na terytorium miasta doszło do starć między Rosją a broniącą się Ukrainą. Nad ranem w wyniku rakietowych ataków wojsk rosyjskich została odcięta ostatnia linia energetyczna między okupowaną Zaporożską elektrownią atomową z ukraińskim systemem elektroenergetycznym. Informowało wtedy TVP. Dziś, wspominając katastrofę w Czarnobylu, zastanawiamy się, czy historia może się powtórzyć. Bez wątpienia Polska dobrze odrobiła lekcję po zdarzeniach w Czarnobylu. Nadbrygadier w stanie spoczynku Ryszard Grosset. W Polsce działa w tej chwili sprawnie funkcjonujący krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania. Mamy dzisiaj możliwość zapoznania się z stanem sytuacji radiacyjnej w kraju, którą udostępnia Państwa Agencja Atomistyki. Na ich stronie widnieje mapka. Dziś w Warszawie moc dawki to około 0,09 jednostek. Choć ja nie rozumiem czego i co to oznacza. Wie to natomiast ekspert w dziedzinie atomu Paweł Grajda. To, co jest tam mierzone, to oczywiście jest głównie promieniowanie ze źródeł naturalnych. Takie typowe wartości to są w okolicy mniej więcej 0,1 mikrosiwerta na godzinę. Żeby taka dawka promieniowania mogła mieć już jakieś potencjalnie niedobre skutki zdrowotne, to mówimy nie o sytuacji, w której na przykład ta dawka gdzieś by chwilowo wzrosła dwukrotnie, trzykrotnie. Nie. Mówimy tutaj o dawkach przekraczających na przykład 100 milisiwertów. Gdy dojdzie do zagrożenia, a tego w Europie nie widzieliśmy od dekad, mieszkańcy okolic takiej wyciekającej elektrowni mogą wypić coś na kształt płynu Lugola. Zupełnie za darmo. W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w regionie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Brzmiał w 2022 roku komunikat MSWiA po rozpoczęciu starci w Zaporożu. Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Profilaktyczne przyjmowanie płynu Lugola czy jodku potasu, no nie będzie nas przed tym i tak chroniło. Wyjaśnia dietetyk Maciej Pokarowski. Dla przykładu, jedna kropla płynu Lugola może zawierać 25 do 50 razy więcej jodu niż nasze zapotrzebowanie dzienne. Co więcej, współczesne reaktory pracujące w Ukrainie są nieporównywalnie bezpieczniejsze od tych pracujących w elektrowni w Czarnobylu. Gdyby dziś doszło do wycieku, płyn zawierający pochodne jodu wypić musieliby wyłącznie ludzie mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni. To jest ewentualnie mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. Płyn Lugola, pamiętam. Państwo z pewnością też mają wspomnienia i skojarzenia z tą katastrofą. 2 2 7 3, proszę dzwonić. Czekamy. A być może Państwo oglądali i pamiętają miniserial telewizyjny sprzed kilku lat opowiadający o tej tragedii. Reżyserem tego serialu był niejaki Johan Renck, taki szwedzki filmowiec i czasem też twórca teledysków. I uwaga, okazjonalnie też artysta hip-hopowy znany jako Staka Bo. No i z pewnością znają Państwo jego największy przebój. Yeah. tomorrow's dream has never been a part of me. Consume today and leave the rest behind you. Tomorrow's a surprise party, buy a ticket too. Fast to live and fast to live as fast as you're able. Eat the food while it's still hot on the table. You better spend if you can, the greens are burning in your pocket. If you spend it right now, you get as high as a rocket. Here we go, a zatem here we go, po 17 latach się udało właśnie z taką energią, którą przed chwilą pokazał Staka, bo możemy wejść w ten temat. Dziś Sejm zdecydował o uznaniu języka śląskiego za język regionalny. Przyjęcie ustawy daje możliwość wprowadzenia dobrowolnych zajęć z języka śląskiego do szkół. To także możliwość montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20% mieszkańców, w tym Zbigniew Rokita, dziennikarz, pisarz i reportażysta. Gotka śląska rzeczywiście stała się językiem, dlatego że została wykonana ogromna praca na przestrzeni ostatniego pokolenia dwóch. Praca kodyfikacyjna, praca translatorska, praca standaryzacyjna. Ja nie wiem, które to już było z kolei podejście, ale wreszcie się udało zarejestrować śląską gotkę jako język regionalny, jako Ślązak Montowzocy Jerzech Pieronym z tego rod. Jerzy Ciurlok, publicysta, znawca śląskiej historii i kultury. Język śląski jest materią niezwykle złożoną, a konkretnie to złożoną z prawie 100 różnych gwar. Dlatego nie możemy mówić o gwarze śląskiej, dlatego mówimy o języku. To jest jedna z gwar, jak kaszubski. To są takie gwary, które mają pewną tożsamość, ale one się wywodzą z polskiego. Robert Telus, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie jestem Ślązakiem, to mi jest trudno to oceniać, bo ja lubię gadać po mojemu, a u nas łostrowski język też jest piękny. I chciałbym gadać po mojemu, ale to jest gwara. Uznanie tego języka przełoży się na konkretne środki finansowe i na możliwość nauczania go w szkołach. To pomoże umocnić tożsamość śląską, pozwoli jakoś uratować tę kulturę, która jest kulturą wymagającą pomocy państwa, jak każde kultury mniejszościowe. To jest uznaniem godności Ślązaczek i Ślązaków i krokiem w dobrą stronę, jeżeli chodzi o także uznanie w przyszłości ich etniczności. Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy. Jeżeli grupa ludności uważa, że to jest ich język, czuje się z nim związana, no to państwo powinno pomagać w takim procesie uznania tego języka, a nie przeszkadzać. Język śląski nie istnieje. Istnieje natomiast kilkanaście, bądź też jak niektórzy otrzymują, kilkadziesiąt gwar śląskich języka polskiego. Twierdzi Roman Fritz, poseł Konfederacji z Rybnika. Głosowania, które były w Sejmie, służą tylko kwestii politycznego zgromadzenia kapitału dla skrajnej bądź umiarkowanej lewicy. Ostatnie lata pokazały, że wytworzył się śląski język literacki. Marcin Musiał, literaturoznawca, projekt Silesia. Jateka. Powstają książki, spektakle po śląsku. Kultura śląska wręcz buzuje w ostatnich latach. Dla Ślązaków to jest przede wszystkim takie poczucie, że państwo polskie w końcu uznaje ich język, tożsamość, odrębność i nadzieja na przyszłość, że ich gotka nie umrze. Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, jedna z inicjatorek ustawy o języku śląskim. W języku śląskim bardzo duża część Ślązaków wyraża to, co dla nich najważniejsze. Miłość, przyjaźń, to jest taki język międzypokoleniowy. To jest wspomnienie przeszłości, to język język był elementem kultury śląskiej, tożsamości, kiedy Śląsk był targany pomiędzy różnymi mocarstwami. Język śląski nie jest językiem, na którym można zarobić, w tym sensie, w jakim można zarobić na znajomości francuskiego, czeskiego czy włoskiego. To jest język przede wszystkim istotny z punktu widzenia emocji, tożsamości, uczuć. To jest język, którym na przykład ja inaczej funkcjonuję. Kiedy ja mówię po śląsku, odczuwam inne emocje i myślę, że jestem tu lepszym człowiekiem. Ja uważam, że ta walka o język śląski, jego prawa i możliwość używania go publicznego i traktowania go poważnego jest jak najbardziej uzasadniona. Michał Kobosko, poseł Polska 2050, trzecia droga. To właściwa, od dawna oczekiwana decyzja Sejmu. Powstawały w przeszłości i obecnie również słowniki tego języka. Gdyby on był tylko gwarą, to wtedy takie słowniki zapewne nie byłyby potrzebne. Już w 1804 roku został wydany pierwszy taki słownik śląsko-niemiecko-polski wraz z dodatkiem fonetycznym. W 1820 roku wydano słownik polsko-śląski dla położnych. To świadczy o tym, że również w takich poważnych obszarach naszego życia ten język był obecny i różnił się wyraźnie od innych języków. To jest próba dzielenia Polski na regiony. Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Ona za chwileczkę spowoduje, że zaraz będziemy mieć język lubelski. To jest regionalizacja Polski. Powinniśmy używać języka polskiego i wszystkie gwary lokalne powinny być traktowane jako gwary, które szanujemy, które rozwijamy, ale nie próbujemy żadnej z nich wyróżniać. Dzisiaj przeciwko uznaniu języka śląskiego są tylko nacjonaliści. Tacy, którzy boją się inności, czują, że inność, w tym przypadku śląskość, będzie zagrożeniem dla Polski. Oczywiście nie będzie. W tej ustawie chodzi głównie o to, żeby zapewnić środki na nauczanie języka śląskiego w szkołach, czyli żeby mała Basia mogła z podręcznika razem z nauczycielami, czyli z rektorami, uczyć się w polskiej szkole języka śląskiego. To jest element łączący wszystkich mieszkańców. Łukasz Ściebiorowski, poseł Koalicji Obywatelskiej ze Śląska. Też łączący element kultury śląskiej. Śląska Gotka to jest coś, co jest nam naprawdę bliskie. Teraz bardzo ważny moment. Ustawa trafia do Senatu. Tam oczywiście mamy pewność, że ona będzie podjęta i będą senatorowie głosować za, bo mamy takie sygnały. Później jeszcze ten najważniejszy moment. Podpis prezydenta. I fest gańba byłaby, panie prezydencie, gdyby pan prezydent nie podpisał tej ustawy. Fest gańba. Jacek Frenzel przygotował tę relację. Człowiek, który wprawdzie nie urodził się na Śląsku, ale spędził na Śląsku jakieś 20 lat. A ja? No ja się urodził na Śląsku i rzekę Ślązok z krwi i kości i teraz se mogę naprawdę pogodać.

Skrót informacji, Artur Ewertowski. Sejmowa komisja śledcza badająca aferę Pegasusa przesłuchała Elżbietę Pięciurek. Była główna księgowa w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powiedziała, że nie wiedziała, że resort przekazał środki dla CBA na zakup oprogramowania szpiegującego. Pięciurek podkreśliła, że zajmowała się sprawdzaniem planów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym. Nie wnikamy w te merytoryczne zadania, które dane jednostki sobie planują, podkreśliła. Musimy otworzyć drzwi Unii Europejskiej dla Ukrainy i Mołdawii oraz pomóc Ukrainie zwyciężyć z Rosją i odbudować się po wojnie, powiedział na Litwie prezydent Andrzej Duda, zapytany o największe wyzwania stojące przed wspólnotą. Prezydenci Polski i Litwy uczestniczyli w konferencji na Uniwersytecie w Wilnie. Dyskusja została zorganizowana z okazji 20-lecia wstąpienia Polski i Litwy do Unii. Prezydent podkreślał znaczenie współpracy Polski z Litwą oraz wspólnej historii i osiągnięć obu państw. Europejska Partia Zielonych uruchomiła stronę internetową o nazwie Rosyjska Ruletka, która ma służyć do tropienia powiązań unijnych polityków skrajnej prawicy z Rosją. Na celowniku znaleźli się m.in. Marine Le Pen, niemiecka partia AfD, a także premier Węgier Viktor Orban. Kiedy grasz ze skrajną prawicą, grasz w rosyjską ruletkę. Pod takim hasłem Zieloni promują stronę. Można na niej kliknąć w ikonę przypominającą ruletkę, zakręcić nią i wylosować artykuły prasowe poświęcone poszczególnym politykom lub partiom i ich powiązaniom z Moskwą. To był serwis Trójki. O tym, jak jest w pogodzie, już mówiliśmy i mówimy cały czas. To może teraz o tym, jak będzie w nocy. Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie oraz na północnym wschodzie możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. No i słaby opad deszczu. Temperatura minimalna przeważnie od 3 stopni do 6. Na Suwalszczyźnie i w Małopolsce miejscami około 2 stopni, a w rejonach podgórskich miejscami spadek temperatury do minus 2 stopni. Trzeba o tym pamiętać. Wiatr słaby z kierunków południowych, wysoko w górach, porywy wiatru do 60 km na godzinę. Pamiętajmy, że w Tatrach jeszcze śnieg. 17.33. Jeszcze kilka chwil do Pulsu Trójki. To już niedługo. Zapraszamy na premierę szklanych butelek Nowy Klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie idziesz. artysta wypełniający stadiony. Dawid Podsiadło w piosence To, co masz ty. Najtęższe głowy zastanawiają się, jak bronić nasz klimat. Pomysłów jest co najmniej kilka, część z nich jest zaskakująca. Na przykład ten, o którym donoszą wiadomości z Japonii. Otóż głośno mówi się o projekcie realizowanym przez japońskich biologów morskich oraz działaczy ekologicznych. Chodzi o odbudowę morskiej roślinności na płytkich wodach przybrzeżnych. W jaki sposób może to pomóc w ochronie klimatu? O tym Michał Strzałkowski. Około setki wolontariuszy brodzi w płytkiej przybrzeżnej wodzie okalającej nadmorską część Yokohamy, drugiego co do wielkości miasta w Japonii. Pracują w skupieniu, a organizator akcji Hideaki Kanke po raz kolejny tłumaczy, co mają robić. Proszę delikatnie wyjmować sadzonki z pudeł. Korzenie każdej z nich muszą być obklejone odżywczą gliną. Proszę kopać naprawdę małe dołki, a po włożeniu rośliny zasypać wszystko piaskiem z morskiego dna. Kilka dekad temu, jeszcze zanim nadmorskie miasta w Japonii tak się rozrosły i uprzemysłowiły, zanim zaczęliśmy sztucznie poszerzać plaże, rosły tu całe połacie morskiej trawy, głównie z rodziny tasiemnic. Ale teraz ta morska przybrzeżna roślina niemal całkowicie wyginęła w tej okolicy. Od 2000 roku staramy się ją przywrócić. Wyjaśnia Kankę. A pomagający w realizacji projektu biolog morski, dr Keita Furukawa, wskazuje na bardzo praktyczny wymiar sadzania wodorostów. Podobnie jak większość roślin, pozyskują one energię w procesie fotosyntezy, a to oznacza, że absorbują dwutlenek węgla, czyli redukują jego emisję do atmosfery. Badania jasno pokazują, że przybrzeżna roślinność morska, tak jak lasy czy inne formacje roślinne, może się przyczyniać do poprawy stanu naszej atmosfery. Zaczęliśmy nasz projekt jako walkę o przywrócenie bioróżnorodności, ale z czasem okazało się, że ochrona klimatu też może być naszym celem. A jest o co walczyć. Gdybyśmy na całej Ziemi obsadzili trawą morską wszystkie zdatne do tego płytkie obszary morskie, to zmniejszylibyśmy emisję CO2 o prawie 20%. A nawet niech to będzie tylko kilka procent, to i tak ten wkład okaże się niebagatelny. Podobne do tego z Yokohamy projekty przywracania skupisk wodorostów w płytkich wodach morskich realizowane są także w Tokio, Osace, Nagasaki czy Sapporo. Japońscy biolodzy morscy chcą swoim projektem zainteresować władze kraju i pozyskać na niego duże finansowanie. Na razie działają głównie sami naukowcy i wolontariusze. Profesor Gregory Nishihara, specjalista od roślinności morskiej z Uniwersytetu w Nagasaki, wskazuje jednak, że do zrobienia jest bardzo wiele. Większość środowiska obszarów przybrzeżnych jest na świecie mocno zdegenerowana. Nie inaczej jest na wodach wokół Japonii, ale efekty poprawy tej sytuacji mogą być bardzo korzystne. Odczulibyśmy je wyraźnie, gdyby udało się przywrócić choć 10% tego, co było kiedyś. Potrzeba nam jednak sporo pieniędzy i dużo ludzi do pracy. Trawę morską trzeba sadzić ręcznie. Tego za człowieka nikt nie zrobi. Staramy się o wsparcie państwowe, ale na razie go nie uzyskaliśmy. Na razie wodorostów u wybrzeży Japonii wciąż ubywa. Niegdyś pokrywały one miliony hektarów, w 1990 roku zaś już tylko 350 tysięcy hektarów. Obecnie natomiast zajmują powierzchnię mniej niż 200 tysięcy hektarów. A mimo wszystko Japończycy często wymyślają kapitalne rzeczy. W nich także nadzieja na dla klimatu. A w trójce Vampire Weekend. Empire Weekend. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest już 17.42. Już za chwilę, już za kilka minut polityka w Pulsie Trójki. W każdym programie przychodzi taki moment, kiedy trzeba porozmawiać o polityce i właśnie teraz w Pulsie Trójki Polityka, Sylwia Białek i jej goście. Puls Trójki. Dzień dobry, jak na razie to gość w naszym studiu, Aleksandra Pawlicka, Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. I Igor Jankę w drodze. Miejmy nadzieję, że do nas dotrze. Prezydent ułaskawił dwa dni temu dwóch byłych agentów CBA, Grzegorza P. i Krzysztofa B., skazanych wspólnie z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim za udział w aferze gruntowej. Decyzja prezydenta zapadła w dniu, w którym Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście zarządził doprowadzenie skazanych do zakładu karnego do odbycia kary. Prezydent tę decyzję podejmował tuż po powrocie ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. Zaskoczenie, konsekwencja działania prezydenta czy błąd? Jak oceniasz to, Olu? Myślę, że prezydent po raz kolejny potwierdza, że jest szeregowym działaczem partii, która wyniosła go do urzędu prezydenckiego, do Pałacu Prezydenckiego i wypełnia wolę zwierzchników tej partii. To znaczy po ułaskawieniu tuż po, czy kiedy prezydent został prezydentem w 2015 roku i ułaskawił Kamińskiego i Wąsika, to właściwie nic już nie dziwi. No to jest tylko konsekwencją tamtego działania. I ten cały długi, żenujący serial, którego byliśmy świadkami w niedawnych tygodniach, dotyczący Wąsika i Kamińskiego, to właściwie no przy nim ostatnie ułaskawienia to jest już tylko taka dogrywka. Ale do tej pory można było używać takiej argumentacji przeciwnicy decyzji prezydenta, że tutaj mamy jakby dwie prędkości, dwa sposoby oceniania, że polityków ułaskawiamy, prawda, a agentów CBA nie. Natomiast tutaj prezydent konsekwentnie zrobił to, co uważał za stosowne. Tak, ale pamiętajmy też, że to się wpisuje w taką filozofię partii Jarosława Kaczyńskiego, która zakłada bronienie swoich, bronienie ludzi, którzy służyli tej partii wiernie, wypełniali różne założenia polityczne i partyjne w czasie, kiedy PiS było u władzy. I no i właśnie, i tutaj jest to jeszcze jeden taki przyczynek do pokazania działaczom szeregowym, że partia będzie broniła swoich, że bezkarność, no wprawdzie już się skończyła, bo mamy kolejne komisje śledcze, kolejne procesy i kolejne śledztwa prokuratorskie, ale tam, gdzie się tylko da, będziemy bronić swoich i będziemy wykorzystywać do tego prezydenta. Skoro dla prezydenta właśnie ta decyzja była najważniejsza po powrocie z Waszyngtonu i z Kanady. Zamiast odespać się, prawda, wyczerpującą wizytę. Proszę bardzo, no, najpierw przechowywał Kamińskiego i Wąsika u siebie w pałacu, kiedy byli poszukiwani przez organy ścigania, a teraz ułaskawia kolejnych oskarżonych w tej samej aferze gruntowej, o której chyba myślę, że wielu słuchaczy już zapomniało i nawet trudno byłoby im powiedzieć, o co w tej sprawie chodziło. No właśnie, bo jak wszyscy zostaną ułaskawieni, no to się okaże, że afery nie była, ta afera jednak była. Afery nie było, a Leper nie żyje. Dokładnie. Prokuratura Krajowa twierdzi, że prezydent nie uwzględnił jej negatywnego stanowiska wobec ułaskawienia byłych funkcjonariuszy, czyli tak naprawdę, no tak jak zresztą i poprzednich ułaskawieniach. Natomiast premier Donald Tusk napisał na Twitterze: następni funkcjonariusze CBA ułaskawieni przez Andrzeja Dudę, zanim się obejrzymy, gotów będzie ułaskawić cały PiS. Czyli dokładnie to, co mówisz tutaj, oddanie się opłaca. Zresztą to też pokazuje układanie list wyborczych do Parlamentu Europejskiego, że ci, którzy byli najbardziej oddani, zasłużeni, no zasłużyli na nagrodę. No więc właśnie, zaraz do listy dojdę, tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że no po to mamy wymiar sprawiedliwości i po to są wyroki sądowe, żeby potem te wyroki były wykonywane. Jeżeli teraz tak masowo będziemy ułaskawiać, to znaczy, że ten wymiar sprawiedliwości nie działa. No, kara jest po to, by następni nie popełniali podobnych czynów karalnych, podobnych czynów, które są uznawane przez prawo za złe. Jeżeli będziemy tak traktować prawo i robi to głowa państwa, to znaczy, że podważamy całą filozofię sprawiedliwości i państwa prawa. Teraz to do list. Ciekawe rzeczy działy się w ogóle na Nowogrodzkiej z tego względu, że no tam drzwi do gabinetu prezesa partii się tak naprawdę nie zamykały. No, były właśnie spotkania, krzeseł przybywało, ale też indywidualne rozmowy. No i ciekawych rzeczy się podowiadywaliśmy. No, pamiętajmy też o tym, że sam Jarosław Kaczyński powiedział, że listy do Parlamentu Europejskiego będą listami śmierci, że stawia na te wybory, co jest oczywiście dziwne. Pan prezes chce wyjść na scenę i ogłosić 10. zwycięstwo z rzędu. Co prawda dwa pozostałe zwycięstwa były takie pyrrusowe. On powiedział o tych listach śmierci właśnie w tym kontekście, jak mówisz, tego zwycięstwa, które PiS musi odnieść, no po to, żeby pokazać, że trzyma partię w ryzach, że ciągle jest tym wodzem, którego decyzje są niepodważalne i jego strategia jest jedyną właściwą na to, żeby partia przetrwała i w kolejnych wyborach, bo przecież po 15 października mówiliśmy nieraz, że te ruchy wewnętrzne w PiS-ie są tak silne, że mogą grozić rozłamem, że tam się pojawiają różne głosy domagające się rozliczenia również Jarosława Kaczyńskiego za porażkę 15 października. Myślisz, że te listy gwarantują wygraną? I teraz, proszę. Czy te listy gwarantują twoim zdaniem wygraną? Moim zdaniem nie, dlatego że obsadzenie list i jedynek osobami, na których albo ciążą zarzuty, albo są świadkami powoływanymi przed komisje śledcze, albo wiemy o nich, że byli funkcjonariuszami w państwie PiS i służyli wiernie, tak jak Jacek Kurski czy Daniel Obajtek, czy no, minister Kamiński, czy minister Wąsik. To są wszystko ludzie, którzy są twarzami tych 8 lat deprawowanej Polski. No bo ja nie mówię, że wszystko, co było przez te 8 lat, było złe, ale było bardzo wiele złych rzeczy i to są twarze tych bardzo złych rzeczy. Więc jeżeli takim ludziom się oddaje jedynki, no to jakby stawia się całą wiarygodność partii na szali. Firmuje się właśnie tych ludzi wiarygodnością Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem to nie jest dobra strategia, ale Jarosław Kaczyński uznał, że trzeba chyba mobilizować tych swoich najwierniejszych, pokazywać im, że partia stoi za ludźmi, którzy byli najwierniejszymi funkcjonariuszami, i czy ta strategia mu przyniesie sukces, oczekiwany efekt, no to pokażą wyborcy. Bardzo ciekawy będzie ten 9 czerwca. Według nieoficjalnych doniesień, bo listy poznamy jutro, mam nadzieję, że tak będzie, chociaż tutaj jest przesuwany ten termin. Bo przetasowania są. Tak, bo właśnie, dokładnie. Są te, że tutaj, bo są te wycieczki na Nowogrodzką. Otóż to, że Maciej Wąsik, który miał być dwójką na Mazowszu, będzie już jedynką na Podlasiu, a Jacek Kurski, który miał być jedynką na Podlasiu, będzie dwójką na Mazowszu, czyli tam widać, że różne grupy interesujące. Tutaj Marek Suski miał zadziałać, że tak będzie wyglądać ta lista, ale tak naprawdę do jutra to się jeszcze może wiele wydarzeń, bo jeszcze wiele spotkań przed panem prezesem. Myślę, że tak, chociaż pan prezes podobno nie lubi takich nocnych spotkań, więc myślę, że... Nocne chyba lubi, porannych nie lubi. No, poranno nie lubi wstawać, ale już chyba też i słyszałam, że nocnych też nie lubi. No niemniej oczywiście żartujemy. No, kilka nazwisk jest bardzo ciekawych, te przetasowania, na przykład dotyczące Jacka Kurskiego. To, że on wraca, że wraca na te listy, to jest jego kolejny powrót i wychodzony w tej włosienicy u prezesa Kaczyńskiego. Wiemy, że od paru tygodni Jacek Kurski wysiadywał pod drzwiami Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej, chociaż to jest duża zmiana, bo kiedy był prezesem telewizji, wchodził podobno bezpośrednio, miał nawet oddzielny wjazd na Nowogrodzką od tyłu swoim samochodem i bezpośrednio miał widzenia u Jarosława Kaczyńskiego. No, prezes ma rzeczywiście do niego słabość, skoro oddaje mu miejsce na listach do parlamentu. Jacek Kurski ma za sobą już kampanię, doświadczenie kampanii przegranej, więc myślę, że teraz to jest dla niego walka o wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przekonamy się, jak się zakończy ta walka 9 czerwca. Państwa i moim gościem była Aleksandra Pawlicka, Newsweek. Dziękuję ci bardzo, Olu. Dziękuję również państwu. Miłego piątku i miłego weekendu. Pewnie tego długiego także. Dziękuję bardzo, Sylwia Białek, także w studiu Trójki. I już niedługo, pewnie 17 wybije. Like you do it for a living, do a little spin.